Allah Allah deyip atılıp koşlar, cihanı titreten aslanlar bizim. Gazamız uğruna delinsin kuşlar, dökülen mukaddes alkanlar bizim. Dökülen mukaddes alkanlar bizim. Cahil-i fillaha can adamışız, küfrün kalasına pençe atmışız. Serhat boylarında at oynatmışız, kelle verdiğimiz meydanlar bizim. Kelle verdiğimiz meydanlar bizim. Zindanlar boğamaz inancımızı, kurşunlar durdurmaz akıncımızı. Mevla bilemiştir kılıncımızı, yaradan aşkına vuranlar bizim. Yaradan aşkına vuranlar bizim. İman kılıçları kından sıyrılır, zincirler mutlaka bir gün kırılır. O gün Müslümana cenk düğün olur. Ya şehit ya gazi olanlar bizim. Ya şehit ya gazi olanlar bizim.